program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Francuz jest wśród śmiertelnych ofiar zamachu w Londynie. W sumie w ataku terrorystycznym zginęło 7 osób. Dwóch młodych mężczyzn przyznało się do wywołania fałszywego alarmu, który wczoraj doprowadził do wybuchu paniki na placu w Turynie. Legia Warszawa wywalczyła Mistrzostwo Polski. To 12 w historii tytuł mistrzowski warszawskiej drużyny. Francuz jest wśród śmiertelnych ofiar zamachu w Londynie. W sumie w ataku terrorystycznym zginęło 7 osób. Spośród niemal 50 rannych, ponad 20 osób jest w poważnym stanie, w tym 7 Francuzów. Informację podał minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, który dodał, że obrażenia 4 rannych obywateli francuskich, 3 kobiet i mężczyzny są bardzo poważne. Prezydent Emmanuel Macron spotkał się z rodzinami ofiar zamachu. Tymczasem we Francji rozgorzała dyskusja na temat tego, w jaki sposób Europa i cały świat zachodniej demokracji mogą rozprawić się z dżihadem. Yves Bonnet jest byłym szefem francuskich służb bezpieczeństwa. Są różne sposoby walki z terrorystami. Oczywiście jednym z nich jest mrówcza praca wywiadu i kontrwywiadu wewnętrznego. Dzięki temu udało się uniknąć wielu zamachów i zlikwidować je w zarodku. Przede wszystkim dzięki zlokalizowaniu i rozpracowaniu siatek terrorystycznych. Myślę, że arsenał środków, jakimi dysponujemy we Francji i w Europie, do tego wystarczy. Nad Sekwaną odezwały się głosy, że same wojskowo-wywiadowcze środki nie wystarczą, by wygrać z dżihadem. Konieczna jest propagandowo-internetowa kontrofensywa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dwóch młodych mężczyzn przyznało się do wywołania fałszywego alarmu, który wczoraj doprowadził do wybuchu paniki na placu w Turynie. Corriere della Sera podał, że jeden z mężczyzn powiedział, że była to chęć popisania się. W rezultacie wybuchu zbiorowej paniki w strefie kibica na Piazza San Carlo, gdzie oglądano mecz finałowy Ligi Mistrzów, rannych zostało ponad 1500 osób. 4 z nich, wśród nich 7-letni chłopiec, są w stanie ciężkim. W szpitalach pozostaje około 50 rannych. Poszkodowani zostali też 3 Polacy, poinformował nasz MSZ. Wszyscy oni już opuścili szpital. Włoskie media opublikowały dziś zdjęcia, na których widać mężczyznę z gołym torsem i plecakiem, wokół którego nagle zrobiło się pusto, a ludzie rzucili się do ucieczki. Obok niego pozostało 2 innych mężczyzn. Dziennik Corriere della Sera pisze, że policja zidentyfikowała osoby ze zdjęć i doprowadziła je na komendę. 2 z nich postawiono zarzut wywołania fałszywego alarmu. Obaj przyznali się. Nie jest jasne, co zrobili. Wśród hipotez wymieniano wcześniej odpalenie petardy, a także okrzyki o wybuchu bomby. Legia Warszawa wywalczyła Mistrzostwo Polski. W ostatniej 37. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy warszawianie zremisowali z Lechią Gdańsk 0-0. Legia Warszawa została mistrzem Polski, a jest to 12 tytuł w historii klubu. To szczególne osiągnięcie dla trenera Jacka Magiery, który przejął drużynę w trakcie sezonu, kiedy ta znajdowała się poza czołówką ligową. Były zawodnik Legii zrealizował wyznaczony cel. To nie była łatwa sprawa, obejmując zespół. Wiedzieliśmy, że będziemy o to walczyć na pierwszej odprawie. Powiedzieliśmy sobie, że mamy zakodowane mieć, że walczymy o Mistrzostwo Polski. Mamy pozytywnie myśleć i mamy robić wszystko, aby ten cel osiągnąć. Dzisiaj to osiągnęliśmy, z czego jestem dumny. Dumny ze swoich kolegów był także bramkarz Arkadiusz Malarz. Były też i cięższe momenty, ale przede wszystkim byliśmy jednością, byliśmy drużyną i pokazaliśmy charakter przede wszystkim. Gram 20 lat w piłkę, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Legia zostaje mistrzem i zaczyna świętowanie, które pewnie potrwa do rana. Wicemistrz Polski to Jagiellonia Białystok, a 3 miejsce zajął Lech Poznań. Te drużyny wraz z Arką Gdynia, która zdobyła Krajowy Puchar, będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Jutro pogoda zdecydowanie spokojniejsza, nie powinno padać. 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 22 w Warszawie, 23 w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 24 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. 4:23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Iwanka Kunewa przy konsolecie, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Minimax do północy. 16 014 mieszkańców, tak? Tyle ma w tej chwili miasteczko minimaksowe, dostęp na portalu społecznościowym. A tu do studia adres bez zmian minimax@polskieradio.pl. W tej godzinie chciałbym pomieścić 11 nowych utworów z 9 nowiusieńkich płyt. No taka niedziela. życia zespół Foo Fighters. Niespodziewany nagle taki utwór, taki, żeby był na 4 czerwca razem z Państwem. Następne nagranie spróbuję odmłodzić nas o 20 lat, mimo że prawdopodobnie nigdy go Państwo wcześniej nie słyszeli. No, może wczoraj. Ukazała się 20 lat temu płyta OK Computer zespołu Radiohead. Było wiadomo, że trzy utwory nie pomieściły się. Albo się nie pomieściły, albo po prostu nie zostały zakwalifikowane. I wiedzieliśmy, że takie trzy utwory istnieją. No i proszę bardzo. Po 20 latach ujawnią się wszystkie trzy, jak ujawni się ta nowa wersja płyty w 20-lecie. No a na razie ujawnił się ten pierwszy, warto było czekać. To teraz znowu się odmłodzimy troszkę. bo utwór należy do kanonu światowego, a w tego zespołu kanonu kanonów. A rok temu, a może właśnie na tym koncercie, byliśmy razem. Bo to taka mała płytka jest. Tam są tylko cztery, właściwie 4,5 utworu jest. No i jest King Crimson. Tak jak to było w Europie. Napisali państwo, panie Piotrze, jeżeli pan ma na myśli King Crimson w Zabrzu, To był to jeden z najlepszych koncertów w moim życiu, a było ich bardzo dużo. No, pozazdrościć tylko. Nie wiem, czy to było w Zabrzu enigmatycznie napisane, że to było na koncertach w Europie. Może było w Zabrzu. Nie widziałem jeszcze okładki, tylko no tak to jest czasami, że jeszcze nie ma, a jest. W sprawie jeszcze nie ma, a jest. O, no właśnie. Dźwięków będzie parę minut. Nazwy zespołu nie słyszeli państwo jakiś czas, albo ileś lat, a może nawet więcej niż ileś lat, może nawet dziesięcioleci. No proszę bardzo. System of typographic picture education. International system of typographic picture education. Thank you. Prawda, że niespodzianka? Od razu rozpoznawalne brzmienie Orchestral Maneuvers in the Dark. Trzy te magiczne literki OMD tyle razy wymieniane przed laty. I proszę bardzo, ktoś otworzył taką szafę, gdzie było napisane, a tu są takie różne zespoły. No i... A oni powiedzieli, no skoro tamci mogą, to my też. Ładny. Początek chyba większej całości, ale nic na razie nie wiem, poza tym, że te 6 minut 10 sekund utworu Izotyp, nie izotop, tylko izotyp, isotype, dotarły do mnie. No i teraz bururum, od razu Państwu powiem, pierwszy raz odtwarzam ten zespół. Ciekaw jestem, jakie będą Państwo odczucia. Serca otwora i wszystkie otwora samotne. Strach, krzyk. Utworów na płycie jest 7. Do płyty dostałem list. Bardzo cieszę się i dziękuję, bo czasami dostaję od młodych muzyków płytę, ale tam rzadko jest coś napisane. Albo napisane, że to jest nowa epka zawierająca hiciory. A to było po prostu... To było tak ciepło napisane, że słuchają radia. I że postanowili się podzielić. Michał Blicki, flet poprzeczny, Marcin Dunin-Borkowski na akordeonie, Antonina Hejwowska, śpiew, Czcibor Hejwowski, śpiew, gitary, bas, mandolina, sample, mix, Maciej Łoziński, klawisze, Grzegorz Popielnicki, gitara elektryczna. I jeszcze Kamil Suchecki, Ignacy Walenciak, Krystian Wójcik. Przez chwilkę w jednym albo dwóch utworach. Tabak. Zapamiętają Państwo taką nazwę? C na końcu. T-A-B-A-C. Szabak. Jak można do nich wejść? Ano nie można. Przynajmniej nie mam żadnego adresu, ale co to dla państwa? Od razu ich państwo odnajdą. I więcej informacji na okładce tej małej płytki, ale ona jest ręcznie robiona. To jest rower. Bardzo proszę. To mam jeszcze jedną taką. No też państwa zaskoczy. Proszę bardzo, krótki utwór, 3 minuty z moimi sekundami. Będą obok siebie dwie kobiety, które mi zaufały. Dwie kobiety, które śpiewają i mi zaufały. Zaufała mi pani Lidia... Zaraz, chwileczkę, muszę odwrócić okładkę. Pani Lidia Limberger, która śpiewa i napisała teksty do 4 utworów, 5 właściwie, na takiej małej płytce tekturowej. Zespół nazywa się Black Job i gdyby napisać to jako jedno słowo, to oni mają stronę, łatwo państwo ich znajdą, blackjob.pl. Dziękuję pani Livio. Obok pani Liwii, pan Jan Nikodemowicz na gitarze, pan Mateusz Skiba na klawiszach, pan Rafał Abramek na basie i pan Tomasz Adamczyk na perkusji. Dziękuję. Jak to młodzi czasami rosną na robocie, prawda? I teraz będzie małe PS do płyty Tabak. Jak się ma dobre okulary, to na dole można zobaczyć, że tam jest napisane FB. Ja nie kojarzyłem, że to może coś znaczyć. FB dwukropek ukośnik tabac.muz. O, już mają ich państwo. Dobrze. To co teraz? Jeszcze jedna młoda dama, która mi zaufała. No nie zupełnie, ja jej nie znam. Ale to ładnie brzmi. Te wszystkie utwory muzyki różnej i różniastej, one się za chwilkę skończą. Za minut 5-6. Tak, bo wiedzą państwo potem, co nas czeka do północy. To bardzo proszę, to absolutna niespodzianka, absolutna nowość i płyta, która dotarła do nas z Izraela. Bardzo proszę. Długo się naopowiadałem o pięknych kobietach. Hannah Rogers z wytwórni 4AD. Tak, a ona jeszcze raz powiedziała, a jeszcze na wszelki wypadek, może się państwu to w głowie nie poukładało. To teraz dopiero Noga Erez z Izraela. There's no coming out of this. No good. Tak się uśmiecham do tych pięknych i pięknie śpiewających kobiet. Noga RS to album, który ukazał się właśnie w Izraelu. Trafił do nas Muezzin, tytuł utworu. A przedtem po raz drugi Pix, czyli Hannah Rogers. Pix, P-I-X-X, Babu. Jeszcze parę innych utworów na tej właśnie ukazującej się w wytwórni 4AD płycie Pix, wartych Państwa uszu, ale, no właśnie, co to jest 25 lat czekania, jeżeli dostaje się taką płytę? No to tak generalnie to, co Państwo chcieli mi dzisiaj przekazać. Jest 17 minut do północy, spróbujemy, żeby to były trzy piękne zakończenia. She may well have been the most beautiful girl in the world. Her life snuffed out like a bulldozer crushing a pearl. The secret committee deep in its lair, conveniently far from the cold visitor, puts a tick in a box, turns a key in a lock to loosen the bonds in her hair. Sleep if you can, wrapped safe in your cloak. The tumble down twilight, Havana smoke caught in your throat. Mistress Liberty's dance held you in its trance. Her bosoms were loaded with nectar and glances. Well, boy, she said, you have broken the trust. Hold on to that stick if you must. Thank you. life that you gave. I'm the children you save. I'm the promise you made. I'm the woman you crave. So hold on, I'm coming home. Oh, I'm coming chyba jeszcze nie wiemy, jak ważna jest to płyta. Wiemy, rozpoznajemy, słyszymy. Gdzieś ten odbiornik telewizyjny jest włączony. Ale to nie małpa wpatrzona w ekran, tylko my. I tak jak on nam to mówi, głusi na płacz dzieci. No bo przecież my ten mecz oglądamy. Dużo ważnych słów na tej płycie, dużo ważniejszych niż na poprzednich. I takie obok siebie, że może nie głupi, ale ogłupiony. A no właśnie. Oh,